إذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اس رحمت سے پورا فائدہ وہ اٹھائے گا جو کہ آپ کی زندگی کو اپنے لیے کامل نمونہ بنائے گا. کہ ہم قید کریے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو جو اس کو اپنے لیے اسوہ بنائے گا, نمونہ بنائے گا, اس کے پیچھے چلے گا تو رحمت کا فائدہ اس کا ہوگا. سیرت کے مضمون کا میں نے بیان کیا پہلے, آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے ریکارڈ میں آپ کی آمد کا تذکرہ, اس میں ہندوؤں کے کتابوں کا, تورات کا, انجیل کا کافی سارے تذکرہ کیا آپ کے سامنے. پھر جو ہے اس کے بعد آپ کی شخصیت, پھر آپ کی تعلیمات, تعلیمات کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوئیں, دو عنوان بیان ہوئے. پہلا کون سا تھا عنوان؟ اتھینٹیسٹی آف دی ٹیچنگ. ہاں جی, تعلیمات کیا مستند ہونا. دوسرا کیا تھا جی؟ جی, پریکٹیکلٹی آف دی ٹیچنگ, ان کا قابل عمل ہونا, مفید ہونا, قابل عمل ہونا, دونوں بات ہو گئے. آپ جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی تعلیمات کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہوں, جب اس کا عملی نمونہ موجود نہ ہو اور اس کے لیے جدوجہد نہ ہو تو وجود میں نہیں آتی. تو شروع کے بیان میں شاید اس بات کو میں نے کہا تھا کہ ہندوؤں کے مشہور دانشور جسے نوبل پرائز دیا ہوا ہے رابندر ناتھ ٹیگور نے, اس سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں نے پرانے ہندو مذہب کو, سناتن دھرم کو سائنٹیفک بنا کر برہم سماج کی جگہ بنا, برہم سماج کے رنگ میں پیش کیا تھا لیکن وہ چلا نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو آدمی بڑا دانشور تھا, اس نے کہا کہ وہ کتاب تعلیمات کی کتاب تھی, اس کے پیچھے عملی شخصیت نہیں تھی. ہمارے پاس اس کی سناتن دھرم کی کتاب تو تھی لیکن کتاب کے پیچھے کوئی عملی شخصیت نہیں تھی. تو اب کوئی تعلیمات کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہوں, جب ان کے ان تعلیمات کے مطابق کوئی عملی نقشہ نہ ہو اور جب ان تعلیمات کے لیے عملی جدوجہد نہ ہو تو وجود میں نہیں آتی ہے. جس طرح کہ افلاطون کی کتاب ویلفیئر اسٹیٹ کتاب کی شکل میں موجود ہے, عملی شکل میں کبھی وجود میں نہیں آئی. اور اس کی جو کمیونسٹوں کا بڑا کون گزرا ہے, کارل مارکس نے ڈاس کیپیٹل تو لکھ دی لیکن وہ وجود میں نہیں آئی ہے. وجود میں آنے کے پیچھے جو ہے تو لینن کی مکاری یا یاری اور کچھ تو خون اور جتنا اس نے ظلم کیا ہے سارا وہ ہوا ہے. اس کے بعد کمیونزم وجود میں ہے کہ جب لاکھوں مسلمانوں کے خون سے درائے جہون منگین ہوا ہے تب آیا. اور وہ بزرگ جو گزرے ہیں, کیا نام تھا ان کا, جی امام شام اللہ رحمۃ اللہ علیہ, کتنا عرصہ جہاد کرتے رہے ہیں ان کے خلاف. جب چلنے سے معذور ہوئے ہیں تو اس وقت پھر تب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں. تو جدوجہد ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صرف تعلیمات کو بولتے نہیں ہیں بلکہ اس کا عملی نمونہ ہوتے ہیں. صرف کہتے نہیں ہیں, کرتے ہیں. تو تعلیمات کو بولتے نہیں ہیں, تعلیمات کا عملی نمونہ ہوتے ہیں. اس لیے دیکھنے والے آدمی کو بس ایک نقشہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے, کوئی زیادہ اس کو پسو پیش نہیں ہوتی ہے کیا عملی چیز یہ ہے. پھر جو کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں, صرف کرتے نہیں ہیں, کرنے کے ساتھ اس کی تو اس کی دعوت دیتے ہیں, اس کی دعوت دیتے ہیں. اور صرف دعوت نہیں دیتے ہیں بلکہ دعوت کے لیے اپنے سارے وسائل لڑاتے, جان کو لڑا دیتے ہیں. یہ جدوجہد ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کی جدوجہد جو ہے یہ تین اجزاء میں تقسیم ہے. ایک ہے انفرادی دعوت ہے, ایک ہے اجتماعی دعوت, ایک ہے عسکری دعوت. انفرادی دعوت, اجتماعی دعوت, عسکری دعوت. انفرادی دعوت میں آپ نے کرفے دراز تک اکیلے اکیلے کام کیا ہے آپ نے آپ کے ساتھیوں نے دن میں چل پھر کر اکیلے اکیلے آدمی سے ملاقات کر کے اس کو رات کے وقت جو ہے تو دار ارکم جو آپ لوگوں کا مرکز تھا اس وقت, اب جو صفا مروہ کی سائی جو جس جگہ ہوتی ہے نا, اس میں ہوا گیا ہے. سن 75 میں ہم نے اس کا بورڈ وغیرہ لگا ہوا دیکھا تھا, اب اس پہ اتنا چوڑا کر دیا, اتنا کھلا کر دیا کہ مکان سارا آ گیا. دار ارکم جو تھا وہ سارا سائی کی جگہ میں آ گیا ہے. تو نئی حکومت جو ہے, یہ سعودیوں کی حکومت پرانی نشان مٹاتی رہتی ہے, ورنہ وہاں پر بورڈ تو لگا رہنا چاہیے تھا کہ یہ دار ارکم تھا. دار ارکم میں جمع کرتے تھے, وہاں پر تعلیم ہوتی تھی اور عبادت اور تعلیم دو باتیں وہاں پر ہوتی تھی. دن میں چل پھر کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام سارے کے سارے انفرادی طور پر لوگوں سے بات کرتے تھے, پھر ان کو دعوت دیتے تھے دار ارکم آنے کی. یہاں آنے کے وقت پھر ساری رات حاجت کی نماز, آدھی رات تہجد کی نماز, تہائی رات تہجد کی نماز ہوئی. اس لیے سورہ مزمل جب نازل ہوئی تو اس میں فرمایا, اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, تو آپ کے رات کے کھڑا ہونے کو کم کرایا گیا. قم اللیل الا قلیلا آگے کس طرح ہے, نہ من نصفہ اب ان قسم نو قلیلا, آدھی رات یا آدھی رات سے کم کریں. تو پوری رات کا قیام جو ہے پھر اس آیت کے بعد جو ہے بند ہوا ہے. نہ پوری رات قرآن پاک ہو اور پڑھنے والی زبان آپ کی زبان ہو اور سننے والے جو ہے صحابہ اکرام ہوں, تو اس کی کیا کیفیت, کیا شام ہوگی. کیا آج کوئی کچھ الہامکاری پڑھتا ہے جس کو معنی سمجھ میں نہیں آتا, اس کا دل جو ہے تو وہ کھنچ جاتا ہے. جس کو معنی سمجھ آتے ہیں, جس کو اللہ کا تعلق نصیب ہو, کیفیت نصیب ہو, تو اس کو تو جان نکلنے کو ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی آدھی پوری رات حاجت کی نماز, آدھی رات آدھی رات کھڑے ہوں یا آدھی سے کم کھڑے ہوں, کیونکہ آپ کے ساتھی جو ہیں سارا دن یہ اپنے روزی کے کمانے کا کام بھی کرتے ہیں, دن میں لوگوں میں پھر کر تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں. اس لیے رات رات کا قیام آدھی رات رکھا جائے یا اس سے کم کیا جائے. تو یہاں پر تعلیم اور عبادت, دن کو دعوت دے کر جمع کر کے تعلیم کی مجلس, آدمی وصول ہوتا ہے دعوت سے, بنتا ہے تعلیم سے. اس لیے پھرنا اور سر کرنا تو ہو, اور ہو رہا ہو تعلیم نہ ہو رہی ہو تو آیا ہوا آدمی بنے گا نہیں. بنتا ہے دعوت عبادت, تعلیم اور عبادت سے. عبادت میں جو ذکر ہے, ذکر تسبیحات ہے, تلاوت ہے, نماز ہے, نوافل, ان سب میں لگتا ہے جب آدمی, تب بنتا ہے. جب آدمی جم کر تعلیم سنتا ہے تب بنتا ہے. تو یہ انفرادی دعوت تھی, ایک عرصہ دراز تک انفرادی دعوت چلی ہے, یہاں تک کہ پہلا اجتماعی خطبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے دیا, اور 40ویں آدمی عمر فاروق رضی اللہ عنہ دسویں ہجری میں مسلمان ہوئے, تو اس پر پھر جو ہے تو الاعلان نماز پڑھی گئی حرم شریف میں آ کر, اور الاعلان دعوت ہوئی. تو یہ انفرادی دعوت کے بعد جو ہے اجتماعی دعوت کا جو ہے تو دورانیہ شروع ہوا, اور انفرادی دعوت میں پھیلاؤ ہوتا ہے تھوڑا, لیکن آدمی جو وصول ہوتے ہیں تو وہ آدمی وہ پھر کنکریٹ آدمی ہوتے ہیں, وہ بنیاد بنتے ہیں, وہ پھر ملکوں کی, براعظموں کی, معاشرے, بڑے بڑے معاشروں کی کایا پلٹتے ہیں. اس لیے چار خلفائے راشدین اس پہلے دور کے ہیں, صرف چار ہے لیکن دنیا کو پھیلایا ہے. اشرف و بشرا اسی دور کے ہیں. ہاں جی, اور اشرف و بشرا میں سے سارے کے سارے آٹھ آدمی اسی دور کے ہیں. جی, اسی دور کے ہیں. تو انفرادی دعوت میں چونکہ اس کے ساتھ سخت مشقت تعلیم اور عبادت کی ہوتی ہے, تو اس لیے اس میں جو آدمی کو اصول ہوتے ہیں تھوڑے, لیکن آدمی ہوتے ہیں بہت مضبوط, اور وہ بنتے ہیں بنیاد. پھر اجتماعی دعوت میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جماؤ ان جیسا نہیں ہوتا ہے جو کہ انفرادی دعوت میں آئے ہوتے ہیں. تو درجہ دور میں پھر بہت پھیلاؤ ہوا ہے. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ تیسرا دور شروع ہوتا ہے عسکری دعوت کا. عسکری دعوت کیسے کہتے ہیں, کہ اسلام تو امن و امان صلح و واشتی یا فہم و تفہیم کا مذہب ہے, یہ کشت و خون کا جنگ و جدال کا مذہب نہیں ہے. ہاں جی, لیکن جب آپ امن و امان صلح و واشتی یا فہم و تفہیم, حق صداقت, سچائی, خدمت اور ہمدردی, خیرخائی, یہ جو سامنے بیٹھے ہیں بالکل دو یہ باتیں کر رہے ہیں, ان سب سمجھا کے ہو, جب ہمدردی, خیرخائی, ہاں جی, اس بات کو چلانے کے لیے نیک لوگ جدوجہد کر رہے ہوں, جب پھیلاؤ ہوتا ہے تو باطل پر اٹھتا ہے. کیونکہ باطل جو ہے یہ دو آدمی ان کو کہتے ہیں, ان کی باتیں کرنی ہیں باہر جائیں, سننا یہاں بیٹھے, باطل اٹھتا ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ پہلا بش جو تھا نا, پہلے بش کے وقت میں امریکہ کی جیلوں کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہ کہ ان کے جیلوں میں تو بہت کوئی مار دھاڑ ہوتی ہے نا, اور سخت ڈیوٹی ہے جیل کی, جیل والے اٹھتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں حملے پر. تو ان کے سال کی رپورٹ آئی, اس میں کئی جیل ایسی تھی جن میں بہت امن و امان رہا. تو بش نے معلومات کی, انہوں نے کہا اس میں مسلم ٹیچنگ, مسلم بادشاہ شروع ہوئی ہے, مسلمانوں کی تعلیم اور عبادت شروع ہوئی. تو تبلیغ والے حضرات نے کچھ کام شروع کر دیا تھا, تو اس نے لیٹر کیا کہ مسلم ٹیچنگ اینڈ مسلم ورشپ شوڈ بی اسٹارٹڈ ان آل دی جیلز آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکا, کہ مسلمانوں کی عبادت تعلیم سب جگہ شروع ہونی چاہیے. تو ساتھیوں نے ہمیں اس کا گزاری سنائی کہ ہمارے پاس صرف کوئی 130-140 جیلوں میں شروع کرنے کا آدمی تھے, زیادہ بندوبست نہیں تھا. لیکن اسی بش کو جب کہ مترا نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں کنورشن, فرانس میں کنورشن ریٹ اتنا ہو گیا ہے کہ یہ ملک اسلامی ملک بن جائے گا, تو اسے کہا کہ نہیں, ہم اپنے مذہب کو, اپنی ثقافت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے. تو لہذا فرانس کے اندر پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش کی تبلیغی جماعتوں میں داخلہ بند کرو تاکہ اسلام کا پھیلاؤ بند ہو. تو ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہو, تب تک یہ قبول کرنے کو تیار ہیں. جب ان کے نظام کے ٹوٹنے کے حالات آ رہے ہوں, پھر مقابلے کے, جب پھر کفر کھڑا ہوتا ہے مقابلے کے لیے. میرا انگلینڈ کا دورہ تھا تو وہ کنگ کراس کا دھماکہ ہوا ہوا تھا. پہلے بیان کے دوران مجھے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا خیال کرنا, دھماکہ ہوا ہوا ہے, سی آئی ڈی بیان نوٹ کرتی ہے, اور خاص طور سے جہاد کو بیان نہ کرنا. میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا کہ ایسا بیان ہو جو آپ لوگوں کے لیے مفید ہو, آپ کے لیے مسئلے کھڑے نہ ہوں. لیکن میں جو بیان کے لیے بیٹھا تو پہلا مضمون ہی میرے دل پر اتنے زور سے, شدت سے جہاد کا آیا کہ میں روک ہی نہ سکا اپنے آپ کو. میں نے کہا دیکھیں, حق والے, حق, انصاف, سجائے, سچائی, امانت, دیانت, ہمدردی, خیرخائی, خدمت, اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں, اور باطل جو ہے مسلح کے مقابلے کے لیے آ جائے, تو کیا خیال ہے حق والوں کا ہتھیار ڈال دینا چاہیے؟ کوئی آپ کا سمجھدار آدمی میرے سوال کا جواب دے تو کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ حق والوں کو, سچائی والوں کو, امن والوں کو, انصاف والوں کو, ہمدردی والوں کو, خدمت والوں کو ہتھیار ڈالنے چاہیے؟ جب باطل کیوں کو تو کہتے ہم نے ظلم کا نظام دلایا ہوا ہے. ابو جال کہتا ہے کہ تو سارے مار دھاڑ سے میری ملٹری قائم ہے, اور یہ جو غلام کو لا کر میرے برابر کر رہا ہے اس کو میں کیسے چلنے دوں گا؟ اس جگہ سے عسکری دعوت کا دورانیہ پھر شروع ہوتا ہے. پھر عسکری دعوت ہے, یہ اس کے بھی دو درجے ہیں, ایک جو ہے تو وہ ہے دفاعی ہے اور ایک اقدامی ہے. اس کو پہلے جمعے پر انشاءاللہ بیان کریں گے.